To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska składa w Sejmie wniosek o komisję śledczą w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Aleja prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy znów aleją planu sześcioletniego. We Francji zatrzymano parę dżihadystów podejrzanych o przygotowywanie zamachów. Platforma Obywatelska chce komisji śledczej w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Miałaby ona, jak wyjaśnia w projekcie uchwały PO, wyjaśnić faktyczny cel wycinki, którym według Platformy mogło być przekształcenie puszczy w las o charakterze gospodarczym. Komisja miałaby też zbadać legalność działań ministra Szyszki oraz szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka w zakresie nadzoru nad podległymi im służbami w związku z podejmowanymi przez te służby czynnościami wobec osób protestujących w obronie puszczy. Minister środowiska od początku przekonuje, że celem wycinki jest walka z kornikiem drukarzem i troska o bezpieczeństwo osób przebywających w puszczy. Według ekologów chodzi o eksport drewna i pieniądze. Nieoficjalnie rozmowy z SLD i PSL-em już rozpoczęte. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła w salonie politycznym Trójki, że trzeba budować wielką koalicję przed wyborami samorządowymi, a uzasadniała to tak. Polacy rzeczywiście oczekują tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie przejęło samorządów, dlatego że mamy już w tej chwili skrajną nierównowagę w państwie. Nigdy nie jest dobrze, jeżeli jedna partia ogarnia wszystko. My mamy sytuację, w której z wyboru demokratycznego PiS rządzi w Sejmie, w Senacie, ma prezydenta, ma rząd. Natomiast już nie z wyboru demokratycznego ma również media publiczne, ma również Trybunał Konstytucyjny, w tej chwili przejmuje sądy, prokuraturę. Nowoczesna chce stworzyć koalicję głównie w wyborach do sejmików wojewódzkich. Ledwo zdążyła się uprawomocnić decyzja o zmianie nazwy Aleje Planu Sześcioletniego na Aleję Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wprowadzona w ramach tzw. dekomunizacji ulic, a radni miasta Bydgoszcz już przywrócili starą nazwę. Podobny los spotkał też sąsiednią ulicę Bernarda Śliwińskiego. Zamiast nazwy upamiętniającej prezydenta Bydgoszczy w latach 1922-1930 powrócono do nazwy przodowników pracy. Nazwy Kaczyńskiego i Śliwińskiego zostały nadane zarządzeniem zastępczym wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, wydanym na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wojewoda, ogłaszając swoją decyzję 12 grudnia, przekonywał, że przywracana jest dziejowa sprawiedliwość. Z wnioskiem o przywrócenie starych nazw ulic na sesji wystąpiła grupa radnych PO, uzasadniając to wolą mieszkańców. Ostatecznie za zmianą nazw ulic i przywrócenia dawnych nazw zagłosowało 15 radnych koalicji PO-SLD, a przeciwnych było 12 radnych PiSu i jeden niezrzeszony. Parę dżihadystów planujących przeprowadzenie zamachów terrorystycznych aresztowano we Francji w związku z Sylwestrem. W całym kraju wzmocniono środki bezpieczeństwa. Dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 19 i 21 lat, zostały aresztowane w związku z planowanymi przez nie zamachami terrorystycznymi. Zatrzymań dokonano w Lyonie i w regionie stołecznym, Ville-de-France. Każde z nich planowało dokonać zamachów osobno, ale obydwoje byli w stałym kontakcie z tak zwanym państwem islamskim w strefie syryjsko-irackiej. Według kontrwywiadu byli zdeterminowani, aby dokonać ataku, a jego celem mieli być albo policjanci, albo żołnierze. Mężczyzna planował dokonanie zamachu przy użyciu broni palnej lub białej. Kobieta zamierzała zaatakować pod Paryżem, gdzie obecność sił porządkowych i wojska jest mniej widoczna. Według szefa kontrwywiadu Francja jest jednym z głównych celów ataków ze strony państwa islamskiego. Wiadomość zbiegła się z informacją o aresztowaniu w Syrii przez Kurdów Thomas Barnouin, pierwszego na francuskiej liście poszukiwanych terrorystów. Ten syn nauczyciela z Albi na południu Francji przeszedł na islam w latach 90. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Roskosmos wreszcie odzyskał łączność z angolskim satelitą. Rosyjskie Centrum Kierowania Lotami Kosmicznymi znów połączyło się z Angosatem 1, satelitą telekomunikacyjnym. Pierwsze tego typu urządzenie należące do Republiki Angolii wyniosła we wtorek na okołoziemską orbitę rosyjska rakieta Zenit 2SB, która wystartowała z Bajkonuru. Jak poinformowały wcześniej rosyjskie agencje, holownik fregata, który miał umieścić angolską sondę na odpowiedniej wysokości, tylko raz nawiązał kontakt z centrum dowodzenia. Później łączność się urwała. Rosyjscy eksperci z firmy rakietowo-kosmicznej Energia przez 3 dni próbowali odzyskać kontrolę nad Angosatem. Wreszcie odbieramy sygnał i wszystkie dochodzące do nas dane są poprawne, głosi komunikat firmy odpowiedzialnej za umieszczenie angolskiego satelity w kosmosie. Na razie nie podano, dlaczego nastąpiła przerwa w łączności. Angosat 1 to pierwszy angolski satelita telekomunikacyjny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wschodzie ma dziś padać śnieg i śnieg z deszczem. Na pozostałym obszarze raczej bez opadów, ale dużo chmur, tylko miejscami przejaśnienia. Na termometrach przeważnie 2-3 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

No przez granicę, bo wiem, że już tam zaczęła młodzież, a szczególnie harcerze, przechodzić granicę do, można powiedzieć, przez Czechy. Na południe. Na południe, tak. Tym, którym się udało przejść granicę, oni mieli swoje czerwone maki na Monte Cassino. Czy też bitwa o Anglię. W każdym razie walczyli po stronie aliantów, tak, z Niemcami. Tak. Panu się nie udało uciec. Ja należałem do tych, którym się nie udało. I my mieliśmy swoje w przyszłości Auschwitz-Birkenau. No, różnie to się układało. Nie wszyscy Polacy trafili do obozu. Ale jak to się właśnie wydarzyło, że pan trafił do obozu w Auschwitz? Kiedy nas przyłapali na granicy, to zaczęła się poniewierka po różnych ciężkich więzieniach. Zaczęliśmy od Baligrodu, stamtąd wywieźli nas do Sanoka więzienia, stamtąd wywieźli nas do Krakowa na Montelupich, ciężkie więzienie, z Montelupich do Nowego Wiśnicza. To prawie rok był takiej pielgrzymki po tych więzieniach. A z Nowego Wiśnicza 20 czerwca 40 roku wywieziono nas do Auschwitz. Bardzo wcześnie w końcu, prawda? 40 rok. Ktoś by pomyślał, że przywieźli nas do obozu. Nieprawda. Obozu nie było. Obóz dopiero się tworzył. Nas przywieźli te pierwsze dwa transporty 14 i 20 czerwca, te dwa harcersko-młodzieżowe transporty, żeby zacząć budować. I ta Harówka przeklęta przy budowie baraki, bloki, ulice, kuchnie, drogi, tysiące kilometrów drutu kolczastego. To była straszna praca. A przy tym jeszcze było tak, że pierwszy rok to był rok zabijania. Co pan ma na myśli? Przychodziły coraz to większe transporty. Z warszawskich transportów mieliśmy w dwa miesiące trzy duże transporty. Ale kto wtedy w tych transportach przychodził w 40 roku? To byli już Żydzi? W 40 roku po nas, prawda, to nie byli Żydzi. Jeden Żyd, którego ja poznałem tam, zginął, nazywał się Immer Glück. Po naszemu to byłoby zawsze szczęście. Nie miał chłopak szczęścia. Jego zaprzęgli do walcowania Placu Apelowego. Ten wał potężny wieźli Żydzi w jedną stronę, a księża w drugą stronę. On oczywiście, Żyd, miał to nieszczęście, że miał ten łańcuszek, na którym ciągnął ten walec, prawy krajny brzeg tego walca. I kiedy on już nie mógł i padł, to Żydzi rwali dalej, ale SS-man nie pozwolił im stanąć. Okazało się, że sytuacja była taka, że on się jak przewrócił, to ciało odleciało w prawo od walca, ale nogi były jeszcze pod walcem. I ten walec przetoczył się przez jego jedną nogę tylko i trzeba było go odsunąć. On nie żył. Straszny. To był jeden Żyd, którego znałem, a transportów żydowskich takich, że na setki tysięcy, tak jak potem w 1942 roku przyjechali z Węgier transport Żydów, 420 tysięcy w jednym transporcie. To był transport. I wtedy właśnie komendant obozu nie mógł podobać spalać tych zabijanych, czyli krematoria były zbyt słabe, żeby to spalić, to komendant Hess wymyślił coś takiego najstraszliwsze, co pamiętam z Auschwitz-Birkenau. To on wymyślił stosy palne. Krematoria w tym czasie, i mam ten dokument niemiecki, który mogę panu złożyć, i ten dokument mówi o tym, ile właściwie w tym drugim roku spalały krematoria. Otóż spalały około 5 tysięcy dziennie. Nic dziwnego, że nie mogły nadążyć, a zatem wspomagali się stosami palnymi. Z początku było tak, że do komór gazowych rodzice brali dzieci swoje. I to wszystko było gazowane i jednocześnie do krematorium. Ale tu było inaczej. No to więc te dzieci szły też od razu na spalanie, ale one były żywe. Tylko ominęły komorę gazową i były skierowane na stospalny. Żywe dzieciątka. I wtedy chwalili tam się sesmani, jaką mają zimną krew, jak lubią takie zabawy. Dzieciątko za nóżkę i na stospalny. To były takie czasy, że Niemcy w tym czasie wykazali swoją zbrodnię jako naród. Nie już jako poszczególni ludzie, ale jako naród. Pan to wszystko widział? Tak, bo ja miałem 6 tygodni tak zwane Leichenkommando, po naszemu to jest ci, co zwożą zwłoki do spalania. To była piekielna praca. Bóg dał, że tylko 6 tygodni tam pracowałem, bo nie wytrzymałbym. Pan miał jakiś bardzo wczesny numer, prawda? Bo pan trafił jeszcze zanim obóz w ogóle był zorganizowany. Jeszcze nie było. Dopiero przyjechaliśmy budować, ale zaczęło się od numerów. 918. 918. Kazimierz Piechowski. Tak. Jak panu się udało te straszne pierwsze lata przeżyć? Bo przecież skazani byliście na katorżniczą pracę. Zapewne wielu pańskich kolegów nie dało rady. Pan był bardzo silny? Byłem bardzo silny, bo byłem harcerzem, sportowcem i początek miałem taki, że myślałem, może się uda przeżyć, ale już po paru miesiącach nie wierzyłem w to, że tu można przeżyć, czy tu w ogóle można przeżyć. A takie zwątpienie popędza szybko do krematorium. Ale miałem to szczęście, że przerzucili mnie do pracy HWL, Hauptwirtschaftslager. To znaczy, że olbrzymie magazyny, które wywoziły te swoje zasoby do formacji SS. Jak dostałem tam pracę, to odżyłem z racji tej, że znając niemiecki język, ten SS-man, który miał władzę nad parterem, bo tak, tam piwnice, jeden SS-man ma swoje, parter, drugi ma swoje, piętro ma swoje, drugie piętro ma swoje. A ja byłem u tego, nazywał się Zucker, który miał parter. I on sobie dobrze wymyślił. Mówił, ja nie chcę być dla was dobry ani zły, ale wymagam pracy. A żeby to wszystko dobrze grało, to ty będziesz dolmetscherem, czyli przekładał z niemieckiego na polski to, co ja od was żądam. No to już było coś. To był jakiś przywilej, prawda? Jakiś był pan tłumaczem. Byłem już mu potrzebny. Wtedy ta robota szła. Ja wiedziałem i mówiłem do kolegów, chłopy, on każe te 3 wagony wyrzucić dziś przed południem, bo po południu pracujemy na rampie nie kolejowej, tylko samochodowej. Ogromne samochody po południu ładujemy, żeby oni mieli tam swoje te wywózki. Tak jak powiedział pan słusznie, miałem takie fory u niego, że ja miałem kontakt na 2 strony. Naszych kolegów i jego. I to pozwalało w miarę normalnie funkcjonować i mieć nadzieję na przeżycie. Tak, korzystali z tego więźniowie i korzystali z ja. I korzystał nasz szef, Zucker. No tak. Wszyscy na tym korzystali. Ale trzeba było pracować. Czasem nawet charuwa straszna. No ale pan to wie, my Polacy jesteśmy tacy, że jak można sobie poprawić, to można. To są magazyny. Przewozimy worki, powiedzmy, płatki tam, czy kasza, czy tam tego, nie? No to dziurę w worku, lecą te ziarenka, potem wieczorem, jak nas już czas pora do obozu, no to trzeba zamieść podłogi jeszcze, no to zamieść. I do śmieci Nie do śmieci. Wszystko ładnie się w takie papierowe torby i z tego nasz kolega, który pracował w tym samym komandzie pracy, ale jako mechanik, bo to był Złota Rączka, tym mechanikiem to był jeden właśnie z tych uciekinierów, Bendera. Tu już się pojawia wobec tego temat ucieczki, panie Kazimierzu. Kiedy tak naprawdę pan pomyślał, że stamtąd da się uciec? Ja nie myślałem o tym, bo jak już byłem w tym HWL-u, w tych magazynach, pracowałem na dobrej funkcji, to ja miałem realne możliwości przetrwania. Więc ja nie myślałem o ucieczce, bo wie pan, ucieczek było dużo, nie licząc naszej ucieczki. Bo takiej ucieczki jak nasza nie zdarzyła się nigdy, bo nie mogła się zdarzyć, bo ucieczki z obozu centralnego była niemożliwa. I dalej przed nami i po nas nigdy nie było tam żadnej ucieczki, bo to było niemożliwe. Dopiero trzeba było pomyśleć, żeby to było możliwe. Co panu się udało. Ale właśnie, wracam do pytania. Było panu stosunkowo dobrze, miał pan dobrą pozycję uprzywilejowaną, był pan potrzebny temu SS-manowi, ale jednak w jakimś momencie zaczął pan myśleć o ucieczce. Nie, to było inaczej. Ten mechanik, który pracował w remoncie samochodów, on dostał od naszych kolegów pracujących w Politische Abteilung cynk, tak zwany Genek, ty jesteś na liście do rozwałki, bo każdy miał swoją kartę i tam było napisane, może pracować tylko w obozie centralnym, może żyć tylko 3 tygodnie i na rozwałkę i tak dalej, i tak dalej. A on miał Genek właśnie, że koniec, do rozwałki. No i wtedy on z tym przyszedł do mnie, Kazek. Nasi mówili, że jestem na liście do rozwałki. Nie wiem co, Boże kochany. A ja mówię, spokojnie, Genek, spokojnie. O co chodzi? Czy to już? Już nie, bo ten cały szef tych magazynów ogromnych, on poprosił Hessa, komendanta obozu, żeby przeniósł to rozwalenie Genka, kiedy on skończy remont jego samochodu, Hessa. To uratowało Genka i to uratowało nas przy okazji. I Genek z tym do mnie przyszedł. Ja mówię, Genek, spokojnie. A on mówi, ale czy można by stąd uciekać? Nie można. My jesteśmy w obozie centralnym. Z tego obozu nikt nie uciekł i nie ucieknie, bo to jest po prostu niemożliwe. Druty kolczaste, psy, SS-many, dzień i noc, dzień i noc. Te słynne strażnice, gdzie CKM-y, obstawione wszystko. Tak. Mysz się nie prześlizgnie. Ale ja myślę sobie tak, to jest mój przyjaciel, ten Genek. Niechże ja tylko pomyślę, że to tej ucieczce. To myślenie dało przez 2 dni, że ja wiedziałem, że są 4 węzły nie do rozwiązania. Jakie to były węzły? Pierwszy węzeł. Przejście przez Arbeitsmachtfrei, przez tą bramę. Słynna brama. Do pracy na zewnątrz. Potem jak dostać się do Genka samochodu. Potem dostać się do magazynu, gdzie są na drugim piętrze mundury i broń. I czwarty węzeł? Potem czwarty węzeł. Brama wyjazdowa, szlaban. Brama wyjazdowa, szlaban. Gdzie już wyjeżdżacie poza teren obozu. Tak. I jeszcze jeden węzeł, który się na koniec nam ukazał, to jest, a przecież Niemcy mówią, do każdego transportu uciekniesz z pracy, to 10 z pracy, z twojej tam, gdzie ty jesteś, Arbeitskommando, a uciekniesz z baraku czy z bloku, to z tego bloku 10 na śmierć. I to stosowali. No na to mieliśmy bardzo łatwo, że jakby była sytuacja taka, że nas złapią, no to złapią, to znamy, cyrk zrobią, prawda? Ale jak nie złapią, to mogą... Rozstrzelać waszych kolegów. 10 za 1. A to by była tragedia. Ale wtedy mieliśmy umówione wyraźnie. Jeśli taka sytuacja by nastała, to my mając broń i amunicję likwidujemy siebie, ratując ewentualne, może i kilkaset nawet, za taką ucieczkę. Czyli węzły trudne, nie do rozwiązania, ale jednak cały czas nie ustaje pan w myśleniu, jak to zrobić. Jest tak. Lato 42 roku. Czerwiec. 20 czerwca, ale my dwa tygodnie przedtem mieliśmy już rozwiązane wszystko właściwie. A było tak, skoro znamy te węzły, ale nie możemy je rozwiązać, to trzeba, jeśli to ma się udać, zupełnie inny moment wybrać do tego. I wtedy do mnie przyszła taka myśl, ty możesz to wygrać, ale bazując na głupocie Niemców. Ma to polegać na tym, że oni wiedzą, że oni są Deutschland, Deutschland über alles i tacy więźniowie bez głowy, bez tego, oni tylko chcą jakiś ziemniak znaleźć, żeby to zjeść i tak dalej. To jest hołota, to nie ma mowy, żeby się tam bać, co oni tam mogą wymyśleć. Oni nic nie mogą wymyśleć. I to ich zgubiło. Bo ja zagrałem na tym Deutschland, Deutschland über alles, więc ja ich tu trzymam. I sprawdzam od razu, że to idzie, bo podchodzimy pod bramę. Arbeit macht frei. Wozem, który stał za kuchnią, nieczynny, wzięliśmy ten wóz. Jedziemy teraz w czwórkę jako więźniowie. I ja melduję 918 plus 3 do Lagergebiet, tam gdzie do pracy. A po co wy tam jedziecie? W tamtą stronę mamy tu trochę śmieci, a z powrotem cegły mamy przywieźć. Ach, zuł, popatrzał w ten wóz, no jest tam trochę rzeczy. Wypuścił. Sprawdziła się pierwsza nasza. Oni po prostu pojadą tak, jak on mówi, ten chłopak, ten 918 i będą wracać. Nawet nas nie wpisał w księgę. Każdy kapo, czy forarbeiter, przewożąc ludzi do pracy, musiał przez bramę Arbeit macht frei. I to było policzone, wpisane w taką Biblię, a jak wracał, musiał znowu kapo numer taki i taki, plus tyle i tyle więźniów i wpisał. I on wiedział, rano wyszli, teraz wracają. No porządek, niemiecki porządek, tak, rozumiem, o czym pan mówi. Tak. A tutaj co, nie sprawdził? Bo nie wpisał w ogóle do księgi. Ale jeszcze nie powiedział pan nam, dlaczego było was czterech i jak żeście się dobrali. Wiadomo było, że Gienek i pan. Tak, ale wtedy powiedziałem, że musieliśmy dobrać dwóch, bo nie było mniejszych Arbeitskommando, tylko cztery osoby. Tak. W związku z tym musieliście dobrać się w czwórkę. Gienek był i Kazek był. Kto jeszcze? Z Gienkiem pracował jako ten mechanik. Taki uczył się na księdza. To był Józek, a potem Gienek mówi, ja już mam jednego kolegę, a ty bierz, szukaj drugiego. I ja wybrałem sobie Staszka Jastera, harcerz, a harcerzom wierzyłem i mieliśmy czwórkę. I wiedzieliście, że te węzły, o których pan mówił, po kolei będzie się rozwiązywać. Pierwszy był rozwiązany, bo wzięliście wóz ze śmieciami, i przeszliście przez pierwszą kontrolę. Wypuścił was. Tak. Co dalej? To mnie już troszeczkę sprawdza się, to nie? Bo on nas przepuścił, a musiał wpisać w księgę to. Potem jedziemy do garażu po ten samochód. Przecież to jest majątek. Samochody, oni mieli różne samochody. Żeby tam nie było żadnego wartownika, nie było. Dlaczego nie było? Kto tu przyjdzie? Więźniowie? Do głowy im nie przyszło. Taki magazyn. Tam miliony były w tym magazynie. W tym magazynie właśnie były mundury, broń, amunicja. Wszystko tam było. No to musiało być strzeżone. Musiało być strzeżone. Ale oni robili tak. Pracują normalnie od poniedziałku do piątku. A w sobotę pracują do 12:00. A od 12:00 jadą tam na weekend, jakby to dziś powiedzieć, prawda? I zamykają na klucz magazyn. Taki majątek i na klucz. No, to mieliśmy tego Gienka w garażach, że on mówi, każde klucze potrafię zrobić, ale nie musiał, bo on potem mówi, o czym ja w ogóle myślę? Mam taki łom, mówi, każde drzwi puszczą na ten łom. No dobrze, I tym łomem otwieraliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Ubraliśmy się w te mundury. Jeden mundur oczywiście dla Genka. Fakt, że pasował i dla niego też. Weszliście zatem do magazynu, który był niestrzeżony, otwierając drzwi łomem. Była sobota, po południu. Tak. Ubieracie się w mundury niemieckie. Skąd wiedzieliście, że tam będą mundury? To już ja wiedziałem, bo pracując w magazynie wiedziałem, że na drugim piętrze jest napis Bekleidung, czyli oni nie mają ubrań, czyli mundury. Bekleidung, to jest odzież. Jasne. A oni mieli mundury, to wiedziałem, że tego. No tak, bo pan tam wcześniej pracował, pan miał rozeznanie, gdzie tak, i co. Tak, dokładnie. We trzech wchodzicie do magazynu, bo w tym czasie Gienek pilnuje samochodu. I czeka na dach, bo z okienka na dachu, gdzie kominiarz tam wchodzi, mamy jakąś szmatką czy czymkolwiek pokazać na 2 sekundy, bo dach widzi on, a tak. Tu tego nie widzi dołu. Pokazujecie mu sygnał, że już jesteście w magazynie. Pokazujemy jakąś szmatką albo tam czym. 2 sekundy, bo on cały czas obserwuje. Aha, znak, jadę, bo my gotowi jesteśmy. Bo on miał kluczyki, bo on się tym samochodem zajmował, bo go remontował dla Hessa. Oczywiście. I on podjeżdża pod ten magazyn. Wy nie zauważeni przez żadnych Niemców, bo ich nie ma, bo już są po robocie. Tak. Wychodzicie już ubrani w mundury niemieckie. I mamy jeden mundur i całą wszystko. Dla Gienka. Dla Gienka. On przyjechał, wszystko gra, wpadł tam, potem zanim on się przebrał, ci dwaj nasi koledzy do bagażnika wszystko tam ładowali, amunicję, wszystko tam. Wzięliście sporo broni. Sporo broni mieliśmy, tak. Pan miał mundur najwyższy rangą. Tak, bo ja byłem oficerem, a oni byli SS-manami. A ja byłem Unterscharführer der Waffen SS. No i teraz... Kolejny węzeł, o którym pan mówi, rozwiązany. Jesteście ubrani już w niemieckie mundury. I proszę zauważyć, jak sprawdza się moja diagnoza Niemców, dla Niemców, że oni są głupcy, a nie my. My inteligentnie potrafimy ich przerastać, prawda? Czego oni nigdy by nie tego, bo ciągle mieli nas za tych. Za ludzi niezdolnych do rozsądnego myślenia prawdopodobnie. Nie. Traktowali was. Oni mają jedno. Bydło do pracy. Tak. I tym się posuwali przez całe życie. Oni mieli to Deutschland, über alles. Do normalnych ludzi. A co dopiero do więźniów? Co oni to więźniów? To tak jak Żydów. Albo praca cholernie ciężka, albo... Krematorium. Tak. Więc na tym błędzie Deutschland über alles ja wygrałem ucieczkę. No dobrze, na razie jeszcze jest pan w środku. Musimy dalej konsekwentnie iść do przodu. Jesteście ubrani, Gienek podjeżdża samochodem zatankowanym, przebiera się w mundur SS-mana, wsiadacie do samochodu. Jesteście cały czas niezauważeni przez strażników. Byliśmy już w mundurach, to nie baliśmy się. Każdy, nawet oficera, tam trudno było znaleźć, bo tam byli SS-mani. No, mógł być kapral, mógł być plutonowy, ale nie oficerowie. To rzadko było. Więc jeśli u nas był oficer, to nie musieliśmy się bać żadnego SS-mana. Oni od razu te swoje hajlitle. I ja też to swoje. I to wszystko grało. No, został nam ten szlaban. Bo na to nie mieliśmy żadnej recepty. Wyjeżdżacie zatem samochodem w czwórkę. Jesteście już poza terenem tego obozu centralnego, o którym pan mówi, ale jeszcze wewnątrz Auschwitz-Birkenau. Oczywiście. Auschwitz-Birkenau miał kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych swego terenu. I to wszystko było ogrodzone. Na końcu główny szlaban. I jedziecie już w stronę tego głównego szlabanu. Ostatni węzeł. Panie Kazimierzu, to proponuję, ponieważ za chwilę się to wszystko wyjaśni, zagrajmy jedną, jedyną piosenkę, którą pan chce zaprezentować słuchaczom. Teraz. Proszę bo to bardzo. Będzie piosenka Katie Carr. Kiedy pan ją poznał i skąd w ogóle pomysł był na tę piosenkę? Ja bym jej nie poznał, gdyby ona mnie nie poznała. Ale ona mnie poznała. Panie Kazik, pan jest bohater. Ja w Londynie mieszkać, ale ja muszę panu powiedzieć, my będziemy pracować razem takim językiem. Teraz to ona już mówi nieźle, nieźle z polskim, ale wtedy tak, tak ona była. Czyli dowiedziała się po prostu o pańskiej historii, o brawurowej ucieczce i postanowiła napisać piosenkę o tym. Jak ona usłyszała to, co teraz panu mówiłem, ona się zastanowiła i mówi, ja pisać coś, muzyka na Kazik uciekać. I ona, coś wspaniałego. Wie pan, ta sytuacja rośnie, a kiedy już przychodzi szlaban, to jest, wie pan. Zagrajmy wobec tego, proszę państwa, Katie Carr i Commander's Carr. Historia ucieczki pana Kazimierza z trzema kolegami z Auschwitz-Birkenau. No miał pan rację. Bardzo mocny utwór z rosnącym napięciem. Wobec tego już też niech pan nas nie trzyma w tym napięciu. Co się dzieje, kiedy zbliżacie się do szlabanu? W zasadzie reakcja tych strażników powinna być taka. Jedzie wóz, w środku oficer, trzech esesmanów, szlaban do góry. Tymczasem szlaban się nie otwiera. Tymczasem szlaban się nie otwiera i ten za mną, co siedział, ten niedokończony ksiądz Józek, on na ramię, tak mnie ta za ramię i tak do mnie z tyłu: Kazek, zrób coś. No nie musiał mówić, bo ja wiedziałem, że coś tu ja jednak, ja muszę. Ale już pan troszkę miał obawy, pan się obawiał wtedy. Bo wóz stoi przed szlabanem. Po prawej stronie na tych słupach SS-man. Taśma w magazynku. Tu po lewej stronie przy stoliku SS-man siedzi, nawet drań nie wstanie. A my stoimy przed szlabanem. I kolega pana z tyłu... No to teraz, Kazik, zrób coś. No już wiedziałem, co ja muszę zrobić. Otworzyłem drzwiczki mocno, wyciągnąłem szarżę, że on ma ten do czynienia nie ze zwykłym SS-manem, tylko z oficerem. I on to zobaczył. Wtedy ja wyskoczyłem z tego auta, no i rzuciłem mu taką powiastkę, może w języku polskim. A niech pan po niemiecku powie. Co pan mu powiedział? Pamięta pan to? Powiedziałem mu, ale nie mogę powiedzieć, bo to był taki język bardzo taki mocny, taki śmiały i brzydki. Niech pan spróbuje. Otwórz, dupku zasrany, ten szlaban, bo ci ten łeb przebije. A i to szybko. I na to wyciągam pistolet z kabury i do niego. A on wtedy ręce tak, ja, ich mach schon auf. Tak, tak, ja już potwieram. Podskoczył pod korbę, kręci korbę, szlaban idzie do góry. Na to Genek czekał. Poszli. Gaz, wyjechali. I teraz jest sytuacja taka, że oddalacie się od obozu, wiedząc, tak, że za chwilę oni już będą wiedzieli, że czterech więźniów brakuje. Tak. Waszym komando. Tak. Dokąd się kierujecie? Gdzie uciekacie? Przede wszystkim zaraz na drugi dzień poszedł ten list gończy. Dam panu ten list gończy, ale po niemiecku jest. Ale pan już mówi o następnym dniu, kiedy mnie interesuje, co się dzieje dalej. Dokąd wy jedziecie? No teraz my jedziemy dalej i dalej, bo wiemy jeden kierunek tylko do terenu wydzielonego przez Niemców. Wiem, że kierowaliście się na Wadowice. Tak, na Wadowice i tamtędy, ale w końcu samochód nawalił, bo musieliśmy zejść z szosy, bo się baryśmy ciągle szosą jechać, w leśną drogę i tam ta droga zamieniła się w taki potoczek, kamienie, trochę wody na tym i wóz nie dał rady i rozwalił się. Zostawiliśmy wóz, zabrali wszystko na siebie i na piechotę. Wzięliście broń? Czy dalej w mundurach niemieckich idziecie? Oczywiście, tak. Nie mieliśmy nic innego zresztą. No właśnie. I kierunek do Generalnej Guberni, bo tam liczyliśmy, że uda nam się w jakiś sposób wreszcie schować. Ale zanim tam doszliśmy, mieliśmy dwa razy spotkanie z tymi, którzy nas chcieli wyłapać. Jeden raz to było taki bardzo dziwny. Bo już na drugi dzień rozpoczęły się poszukiwania. Tak. To, co pan powiedział, poszedł list gończy i była wielka sensacja. Czterech Polaków uciekło z Auschwitz. Tak. Na wszystkich drogach, na wszystkich leśnych drogach, na wszystkich, wszystko ma być, policja, SS-mani, wszyscy mają być zatrudnieni, nastawieni na łapanki tych czterech. No tak, Niemcy musieli być strasznie na siebie wkurzeni, że pozwolili wam uciec. To, co pan powiedział, nie docenili Polaków. Nie docenili Polaków, tak. Ale w górach byliśmy, Genek Bendera mówił, no tutaj jest chatka góralska, może tam coś dali by nam pić. No dobra, to idźcie, mówi Staszek Jaster, a ja zostanę tu na zewnątrz, i będę wiedział, jaka jest sytuacja. No dobrze, prosimy, ona nam dała wody, ta góralka, wszystko ładnie i tego. I stuka w drzwi Staszek, co on tam chce. Podskoczyłem do okna, no tak, widzę, SS-man idzie, myśmy szli w dół Czarnego Potoku, rzeczki taka, rzeka, Czarny Potok, w dół, a oni szli w górę. Mieli cynk, ktoś już tam nas podał, że widzieli nas, cztery w mundurach SS i oni już teraz wiedzieli gdzie i szli w górę, że z nami muszą się spotkać. Byłoby trudno, bo tych, co zauważyliśmy, było pięciu. Oni by nas zaskoczyli, bo oni mogli pierwszy ogień otworzyć dla nas, ale sytuacja była dla nas korzystna, bo my jesteśmy chronieni w góralskiej chacie, tylko Staszek jest z automatem, oczywiście gotowy do strzału i mówi nam, jaka jest sytuacja. Teraz ja do okienka, idzie jeden facet, SS, trzyma automat, nie patrzy na chatę, nie patrzy na Staszka, tylko idzie dalej. Idąc dalej, tam odwrócił się na sekundę, dwie i coś tam temu następnemu powiedział i dalej oni idą, patrzą na tą rzeczkę, Czarny Potok, patrzą tamtego, ale idą po kolei, czwarty, piąty. W ogóle nie weszli do chaty, bo kto ich tam wpuścił. Udało się, to było pierwsze spotkanie. I wtedy mówi ten, co stał na tej warcie, Staszek Jaster, mówi: Kazek, ty mi powiedz, bo ja tego nie mogę zrozumieć. Pięciu ich jest, wszyscy tego, uzbrojeni, a oni nam odpuścili. Ja mówię, ty musisz to z innej strony, nie ze strony strzelania, tylko ze strony tego, jaka była sytuacja. A sytuacja była taka, jak już powiedziałem. My ubezpieczeni, bo jesteśmy w domku, ty jeden, a oni są na gołym polu. Więc my, mając automaty, granaty i wszystko, czym możemy ich poczęstować, to oni nie są tacy głupcy, bo popatrz, SS-man, on jest w SS-tu. Dalej mu przydział na Auschwitz-Birkenau. Robi, co mu każą. A co zostawił w Niemczech? Mógł zostawić żonę. Może jeszcze zostawił dziecko jakieś. To co on, jakiej myśli on był? Nie mają żadnych szans? To po co łapać ogień w ręce, kiedy nie musi? I dlatego oni szli dalej zadowoleni, żeby ich nie częstujemy żadną serią, na przykład z automatu. Ale myślał pan, że oni wiedzieli, że wy jesteście w tej chacie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Doskonale. Oni dostali cynk od kogoś tam, jakiegoś drania. Niesamowite. Po prostu woleli ratować własne życie, tak, niż konfrontować się z wami. Dla nich to było mądre wyjście, takie rozumowanie. Ale mogli przecież posiłki wezwać. Ale tego nie zrobili. Tego nie zrobili, bo ja, tak jak mówiłem, oni byli zadowoleni, że w tej sytuacji oni nam odpuszczą. I co wyście dalej zrobili? Udało się wam uciec z tej i chaty. Dalej my przez Czarny Potok na drugą stronę i całą noc aż do rana do przodu. Tak daleko, żeby jak najdalej uciec z tego miejsca, gdzie oni nas mieli namiar, bo teraz oni musieli, może oni tam uciekali teraz, może tam, a może tam. Więc jak najdalej, żeby im ta możliwość, że oni wiedzą gdzie, to już od nowa muszą szukać. No tak, czyli udało się. Czyli coraz się bardziej udało. Jesteście przekonani, że ucieczka się udaje. W tak. Jakim momencie wreszcie się pozbywacie mundurów? Pozbywamy mundury, bo wiemy, że tak długo wreszcie oni nas trzasną. I u księdza na plebanii i poprosiliśmy go, czy on nie ma możliwości jakichś cywilnych odzienia cywilnego. On mówi, tak, ale no, jak zobaczycie, jak pasuje, no to weźmiecie. Okazuje się, jak oni przynieśli w takim worku te, to pasowało jakoś. To może tam spodnie trochę za krótkie, albo tyle za długie, o to nie chodziło. No, kiedy ale byliśmy już w cywilu, to wtedy byliśmy już bardziej chronieni, no bo oni szukali SS-manów, a my już nie SS-mani. No, pewnie też przyszedł czas na to, żeby się rozdzielić. No tak. I teraz przyszedł ten dzień, żeby się rozdzielić. I Staszek Jaster mówi, ja wracam do Warszawy, moi drodzy koledzy, bo ja mam tam swoje, bo on był akowcem, już był akowcem w Warszawie, tak. I muszę się z wami pożegnać. No pożegnał się z nami i odszedł jeszcze tam 10-15 kroków, odwrócił się jeszcze i było nas trójkę. Potem odszedł Józek Lempart, ten niedoszły ksiądz, i zostałem sam z Genkiem. Genek mówi, Kazek, ty nie, wiem, że ty nie możesz do swoich na Pomorze tam, bo to jest przecież nie Pomorze, tylko Ostpreußen, Prusy Wschodnie, i tam na ciebie już dawno czekają. No to też prawda. Ale mówię do niego, ja tu mam gdzieś koło Radoszyc, tam koło, to mam tam znajomych z przedwojny i może mi się tam gdzieś uda, że się przytulę, a potem zobaczymy, co ja. No dobrze, tam się rozeszliśmy, on swoją stronę, ja swoją stronę. Doszedłem tam, gdzie chciałem, zastałem tych ludzi tam, gdzie chciałem. Oni powiedzieli, tu jest... To byli młynarze, mieli taki młyn, prawda, wodny, że tu często Niemcy przyjeżdżają po mąkę, ale 14 kilometrów dalej jest wieś Mnin i tam ich krewny, właściciel tego tam gospodarstwa, on ciągle potrzebuje ludzi do pracy, to ja mu teraz powiem, no mam wreszcie dla ciebie człowieka do pracy, bo u nas już nie ma tyle roboty, to ty go sobie zabierz. Przyjechał tamten ze Mnina, ja siadłem z nim, pojechałem do Mnina i chodziło o to, że ja tam jako parobek jakiś czas byłem. Ale jak to się zdarza w życiu, oni mieli jedyną córkę, Krysię, byłem rok starszy od niej, a ona, kto to jest ten, co jest parobkiem u nas, no to on uciekł z Oświęcimia. To on jest bohater. To ja mieszkam z bohaterem, a nie z jakimś tam byle czym. I powoli, powoli przyzwyczajała się do mojej obecności. I wreszcie ona mówi tak. Ty będziesz musiał znaleźć pseudonim, ale ja bym chciała, żeby tyś był Władek. Jeśli się uda, to ja bym chętnie Władek. Okazało się, że ona była łączniczką Armii Krajowej i mówiła mi, nie ma żadnej wsi, żadnego miasteczka, gdzie by nie było kogoś, kto pracuje i jest połączony z Armią Krajową. I ja też jestem tu w Mnienie takim łączniczką. No dobrze, szybko mi powiedziała, nic się nie martw, ja ci załatwię kenkartę, znaczy ten dowód osobisty, i wtedy już będziesz wolny, bo masz dowód osobisty, tą kenkartę, i będzie ci lżej, ale po co, kiedy możesz u nas poczekać, aż załatwię ci wejście do Armii Krajowej. I tak się stało. I tak się stało. Panie Kazimierzu, na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Ten piąty węzeł. Czy ktoś w Oświęcimiu zapłacił życiem za waszą ucieczkę z więźniów? Proszę sobie wyobrazić, nie wzięli ani jednego więźnia. Zdawałoby się, że to będzie hura, wszystko. Ani jednego. A co zrobili? A zrobili to, że przyjechali z Berlina, bo Hess musiał zameldować tą ucieczkę. Przyjechali, wyzwali go od niezdara i tak dalej, i co zrobili? Pięciu SS-manów, podoficerów i jednego oficera, nazywał się Szal,